राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 3 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम तो है एक बार पर मैं तो सदा ही कहता हूं कभी न कभी तो बात न कहता ही हूं तो आज हिम्मत करके मान लो आज हिम्मत करके मान लो मम्मी मान सो जीव लोग स्वीकार क्या स्वीकृति और क्यों है चीज ऐसी पूरी नहीं कोई बनानी है नहीं कोई समझ नया करना है नहीं पुराना है हाँ स्वीकार कर ले हम भगवान के भगवान हमारे बहुत काम हो जा क्यों ऐसी चीज है पहले से कोई बनानी नहीं है नया निर्माण करना नहीं है स्वीकृति क्यों स्वीकृति वो भी नया नहीं पुरानी बात को स्वीकार कर रहे भूल मिटा दी भूल है जो नहीं बस भगवान का होने पर स्वाभाविक सत्य ही अच्छी बात हो जाए जीवन बदल जाएगा जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा ऐसी बढ़िया बात है निर्मल हो जाएगा एकदम जितने यहाँ सुनने वाले हैं भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो ये घास है फूस है ये वृक्ष है लता है पशु है पक्षी है सभी भगवान जान से सब जीव भूत है सनातन जीव भूत है लिखा भूत जहां प्रकृति लिखा वहां जीव भूताम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम जीव भूत जीव बना हुआ है वास्तव में परमात्मा है जीव बना हुआ है जीव भूत सनातन अनाधिकार सनातन को सनातन को सनातन को जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो अब और होगी अब पिता के वंश की नहीं रही उनका गोत्र वो नहीं रहा ऐसे हमारा गोत्र अच्युत गोत्री हो गए कठिन थे अच्युत गोत्रिया एक बात तो आपने हिम्मत कर ली एक बात और कर लो क्या कर ली हिम्मत यह सत्संग है करा था उन्हें सत्संग है सत्संग तो नई उपाधि लगाई थोड़ी और लाग राम जी इन्हें तो कर ली थोड़ी और अब सॉरी कुमारी नहीं रही अब कुमारी नहीं है अब उसको उतरी हो गई सत्संग होने से भी आपका वो पहले बराबर नहीं रहे तो कितनी बढ़िया बात साधु हो जाए तो ये बात बदल जाती अब भी ऐसा काम करे हम साधु हैं तो उस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारा संबंध बदलेगा। घर वालों में तो बस हो गए, इसे पसंद कर कागजी काम ले, कोई समाचार दे रहा है न कुछ, कोई मर गया ठीक है, जल्दी है धन है निर्धन है बीमार है सारा पता ही नहीं, और मन में ही नहीं आते, कभी याद ही नहीं आते, तो फर्क पड़ गया ना, तो थोड़ा सा और भगवान के नरसिंह महाराज के पत्र गया ऊपर भगवान नाम ऊपर नाम लिखी हो सो तो मायरो वर्षी नरसि तो बैठे बैठे बजरे घर से ऊपर नाम लिखो शर्म हुआ इस शर्म सगर गजार ऊपर नाम लगे नशे दो बैठे बैठे भजन करो बहुत काम हो गया, बहुत पहले से फर्क तो पड़ी है, परंतु हम तो भगवान के हैं, बस काम हो गया। अब तुम्हारी चीज है मैं बोलू साई भी राखे राम ताई भी रही सीताराम सीताराम सीताराम कही दो बात बताई तो एक क्रिया है पदार्थ पदार्थों का आश्रय ये क्रिया का आश्रय ये प्रकृति का आश्रय है और पदार्थों की जगह भगवान को दे दो और क्रिया के लिए विश्राम है कुछ करना नहीं भगवान संसार की सेवा करनी भगवान को अपना मानना मेरे तो गिरधर के पास दूसरों को मैं शाम बन गया मैं तो गिरधर के पास सदा के लिए मौज हो सदा जन्म जन्मांतर की क्योंकि है वैसे ही ये याद आ जाते हैं अर्जुन ने यही कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा मोह नष्ट हो गया स्मृति हो याद आ गई ठीक है महाराज स्मृति लब्धा है बहुत बढ़िया गीता के वचन है भगवान ने दो बात पूछी अर्जुन ने एक बात कही तुमने एकाग्रता से गीता सुना मोह न सुबह तो बात कहने सुनो स्मृति लगता समूह स्मृति ब्रह्म कैसे दज्ञान समूह तो गीता भी सुनी हुई है हमारी समूह स्मृति ब्रह्म स्मृति नाशाद बुद्धि नाश हो बुद्धि नाशाद प्रणशति याद है पर मोह न स्वभाव के पास हमारे विद्युत से नहीं तत्प्रसादात आप उनके पास प्रसाद सो प्रसन्न था आप उनके पास भगवान प्रसन्न है भगवान है भक्त भी साधु कर संपूर्ण जयराम जी मौज हुए आज से काम होगा तो कर दे पूरा कई से बजरंग तब न युद्ध से कहा न युद्ध से कई से बजरंग तब आपके आज्ञा पालन करेंगे महाराज और हमें क्या करना है युद्ध करें नहीं करना क्या करना आप जानो कड़ी से वसन था, मौज हो गई, फिर भगवान वास नहीं आ गए। जब तक ये बात नहीं कर से वसन था तो भगवान पिंड छोड़ा नहीं है, और यह कह दिया बोल दी ठीक है। भगवान कौन है? भगवान सार थे, ये रथी मालिक कर से वसनता हो सार थे, कहना करे रथी सारथी बन गए, छोटे बन गए, संघ सबसे पहली बन गया, कोई पुरुष बात नहीं था, संघ बजा किसी किसी ऐसे से बजाते हो, तुम्हारे क्या अधिकार है? माधव पांडव से दिव्य संघ प्रदान पांच जन्म ऋषि कैसे दो दमन देव दत्त पौ मार पार है, कोई पूछने वाला तो ठगो देखो। पद मिलने से आदमी बड़ा हो जाता है, समझे? पर भगवान को पद मिले रे, पंक्ति से मिल रही है तो बड़ा रे बड़ा ही रे भैया, बढ़िया सार्थ अर्जुन उतरा पहले पीछे कर बदले, अरे पहले उतर है अर्जुन हाथ तो ये तो बड़े से बड़े कर से बसंत बड़े पद होने से बड़ा होता है जो छोटा होता है वो, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, मेरे पद छोटा और बड़ा हो कैसे ही वो छोटा होता ही नहीं। अच्छा अक्षमणी में पहले संघ में जाना बोलो, कोई पूछने वाला है नहीं, पूछेगा मना किसी देते हो, उन्होंने भीष्म जी के बजे जब बजे बजे सब अरे भगवान बजाते हैं, यही बात है। पारसी मंदिर मंदिर है, पारस सारसी का मंदिर है, देखो सारसी का मंदिर है, मंदिर तो रथी का होना चाहिए, अर्जुन का मंदिर नहीं आता, मौज हो गया आनंद हो गया, मैं भगवान मेरे हैं बस, कैसी बढ़िया बात है, भगवान है हम है हमारे भगवान है, सदा के लिए मौज होगी आनंद हो गया, बस लड़की सास रही हो गई, पहले ही कौन से हो गई, अब तो हम तो है, हमारे तो स्वीकृति बाकी है और ऐसा काम सब काम होगा, भगवान तो है, सब मम प्रिय सब मम बजाए देखा जो हाँ घर का खर्चा इतना ही है, हाँ महाराज इतना, संत तो भगवान का नाम मिलने से पायो, रही मैंने राम रतन धन पायो, भगवान मिल जाए फिर तो नहीं क्या है, ऐसा क्या भगवान, पिता मश जग तो माता धाता पिता मा मैं। दादा भी नहीं हो, माँ भी मैं ही हूँ, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो, एक थोड़ी सभी माँ बाप और दादा धामा बहुत हो गई। भगवान का मैं हमारे भगवान है, मीठा मीठा रे नारी तेरा नाम मिठला, तेरा नाम तेरा संदेश सारे हमारे तेरे को रस असर लग रहा है, हर्ष बड़ा ही है, भगवान की कृपा है, भगवान है जबरदस्ती कृपा है, भगवान दुनिया को पता नहीं है इस बात का, पता है तो भीड़ मच जाएगा, मुफ्त में चीज मिले मुफ्त, यह कृपा साध्य है। अगर बाबा सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मोरी बराबर दया, अब स्वीकृत करते अपने लिए, हाँ मारा हाँ मारा कर सकते है। माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुष, मा शुष शरण के लिए मा शुष संपदम देवी में जाते हैं, साधु साधु भी है सत्य भगवान की विशेष कृपा है, विशेष हर को मिलता नहीं है, भगवान ही तब खुद ले सबके लिए, सब मम प्रिय सब मम जाए, बस अपना भजन किया भाई, रंग बदल गया ढंग बदल गया सब बदल गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, खरे से बस धमता हुआ नारायण नारायण हो गया।